النور ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا نورا وتبيانا في أرضنا بزغت شمس بها ألق والكون أنشدنا يروي حنايانا. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab Durarus Seniyye'de 3. ciltte 133. sayfada şöyle söylüyor. Hüccetten önce ölen ve İslam'a ulaşamayan kimse kendisine sorulduğunda şöyle anlattı. Yani şeyhe soruyorlar. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'a soruyorlar. Bir adam küfür ameli işliyor. Bu küfür amelini yerine getirdiği küfür olduğunu bilmiyor. Bu küfür ameliyle öldüğü zaman hükmü nedir? Yani bugün mesela bazı taifeler bu adama Müslüman diyorlar. Diyorlar ki bu adam küfür ameli işlerse bu adam önce gider hüccet ikame edilir. Bu adam ölse de bu hüküm üzere ölür. Bakalım Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab ne demiş? Davet ulaşmadan ölen kimse hakkındaki hüküm eğer şirk içerisinde bulunuyor ve onu da din olarak benimsemiş ve bu hal üzere ölmüş oluyorsa bu kimsenin zahiri hali küfür olduğu üzeredir. Ona dua edilmez, kurbanı kesilmez, onun yerine sadaka verilmez diyor. Yani burada Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab ne yapıyor? Zahire hükmediyor ve adamın zahire kafir olarak öldüğünü belirtiyor. Yine Şeyh'in talebelerinden Şeyh Abdurrahman bin Hasan Alüşşeyh şöyle söylüyor. Alimler istikamet menhecinde yürümüşler ve mürtetlik babını zikretmişlerdir. Bu sözünü kısaca açıklayalım. Yani Şeyh diyor ki, cehalet mazerettir diyenler, cehaletin mazeret olduğunu söyleyenler dinde mürtetlik diye bir baptan habersiz miler? Dinde mürtetlik diye bir şey var. Demek ki insanların cehaleti mazeret değil ki Allah Azze ve Celle mürtet diye bir şeyden bahsediyor. Mürtet nedir? Müslüman olan sonra dinden çıkandır. Cehalet mazeret değil ki Allah birilerine mürtet demiş. Peygamber birilerine mürtet demiş. Alimler kitaplarında mürtetlik babını ele almışlar. Cehalet mazeret olsaydı mürtet kelimesi bile olmazdı yani. Allah mürtetliğe değinmezdi. Men yertet dedinukum diye başlayan Bakara suresindeki ayeti biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle diyor ki eğer dininizden dönerseniz işte şöyle olur böyle olur anlatıyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men yertet dedinukum fehuve faktul. Kim dininden dönerse onu öldürün diyor. Aynı şekilde alimler de kendi fıkıh kitaplarında mürtetlik babına yer veriyorlar. Demek ki bu dinde cehalet mazeret değil ki alimler mürtetlik diye bir şeyden bahsetmişler yani. Mürtetlik babından bahsetmişler. Şeyh Abdurrahman bin Hasan Alüşşeyh devamında diyor ki onlardan hiçbirisi bir küfür sözü söylediğinde veya bir küfür işlediğinde bunun kelime-i şehadete zıt olduğunu bilmeseler bile bu adam kafir olmaz dememişlerdir. Bakın dikkat edin. Şeyh diyor ki bir adam söylediği küfür sözünün kelime-i şehadete ters olduğunu, kelime-i şehadete zıt olduğunu bilmese bile alimler bu adamın cehaletiyle mazur olmadığını belirtmiştir. Allah kitabında beyan etmiştir ki bazı müşrikler cahil ve mukallittir. Cehaletlerinden ve taklitlerinden dolayı da Allah onların azabını üzerlerinden kaldırmamıştır diyor. Bunu geçtiğimiz hafta helak edilen kavimlerin, müşrik kavimlerin özelliklerinden bir özelliğinde cahil olduğunu belirterek zikretmiştik. Şeyh'in bu sözü Fetava el-Eimmetil Necdiye'de geçiyor. 3. cilt 22. özür dilerim 232. sayfada. Yine aynı eserde Şeyh bu sefer 226. sayfada şöyle söylüyor. Kuşkusuz Allah elinde bir kitabı bulunmayan cahiliye ehlini bu büyük şirklerinden dolayı mazur görmemiştir. Allah'ın kitabı elinde bulunan ve onu okuyan bir ümmet nasıl mazur olabilir diyerek bizim biraz evvelki sözümüzü tekit ediyor. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle Mekkeli müşriklere, onların atalarına kafir dedi. Yasin suresine geçtiğimiz derste anlatmıştık. Onlara kafir dedi. Allah Azze ve Celle kendisine kitap gelmeyen bir kavme cahil diyorken Allah'ın kitabı elinde olan bir kavme nasıl bunları mazur olduğunu söyler diyor Şeyh. Yine Süleyman bin Abdullah el-Necdi Tefsirul Azizul Hamid kitabında 504. sayfada buyuruyor ki Allah'ın La te'tezuru kad kefertum ba'de imanikum ayeti yani özür dilemeyin, siz iman ettikten sonra küfre düştünüz ayeti delildir ki kişi küfür işlediğinde kafir olacağını bilmese veya buna itikad etmese bile mazur olmaz. Bilakis sözü, ameli veya fiiliyle o an kafir olmuştur diyor. Yani şeyh bu Tevbe suresinin 65 ve 66. ayetini delil getirerek ne yapıyor? Bir adamın küfür sözü, küfür fiili veya küfür ameli işlediği takdirde cehaletiyle mazur olamayacağını belirtiyor. Aynı şekilde bütün bu alimlerin sözlerini özetler şekilde Şeyh Abdurrahman bin Ebu Batın El-İntisar li-Akidetül Muvahhidin kitabında 25. sayfada adeta şu ana kadar söylediğimiz bütün ayetleri, bütün hadisleri, bütün mezhep sahiplerinin sözlerini, müteahhirin ulemanın, muasır necid ulemasının sözlerini özetleyecek şekilde şöyle söylüyor. Diyor ki, küfür işleyenin tevil sahibi, müçtehit, hatalı, taklitçi ve cahil olduğunu söyleyip bunların mazeretli olduğunu söylemek Kur'an'a, sünnete ve icmaya terstir. Yani şeyh burada Ebu Batın Rahimullah bunun üzerinde icma olduğunu naklediyor. Cehaletin mazeret olmadığına dair icma naklediyor. Ve bir adam da bu konuda cehaletin mazur olduğunu söylüyorsa hem Kur'an'ı yalanlamış oluyor, hem hadisleri yalanlamış oluyor, hem de icmayı yalanlamış oluyor. Üstelik Şeyh Ebu Batın cehaletin mazur olmadığı halkayı aşırı derecede genişletiyor. Tek tek söylüyor. Tevil sahibi. Yani bir adam küfür ameli işliyor ama bir tevili var. İşte şeriat gelsin diye oy veriyoruz. Zaten şeriat gelmez de filanca parti belki getirir. O yüzden biz oy veriyoruz. Bu adamın tevili var. Bu adamın mazur olmadığını belirtiyor. Müçtehidin. Hani bazıları diyor ya, alim küfür sözü söylerse kafir olmaz. Niye? Alim cennetlik mi? Alimin cennete girdiğine dair ayet mi var? Alim küfür sözü söylerse kafir olur yani. Alimin kurtulacağını söyleyen bir ayet hadis mi var? Özellikle bugün Suud zihniyetliler, Hüseymin, Binbaz, Fevzan, Elbani, Mukbil, Allah Azze ve Celle hepsinin kabir azabını arttırsın. Böylelerinin küfür sözü söylediği bazı kitaplar olduğunu kabul ediyorlar. Lakin diyorlar ki bunlar büyük alimlerdi. Biz bunların neyi kastettiğini bilmeyiz. Lazımül mezhep leyse bil mezheptir. Bunlar da Müslümandır. Hayır, yani senin bu alimlerinin cennetlik olduğunu, bu sözlerin de küfür sözü olmadığını sana kim söylüyor? Sana bir vahiy geldi de bizden mi saklıyorsun? Subhanallah. Daha sonra diyor ki hata sahibi, taklitçi ve cahil olduğunu söyleyip bununla kişilerin mazeretli olduğunu söyleyenler Kur'an'ı, sünneti, icmayı yalanlamışlardır diyor Şeyh Ebu Batın Rahimeullah. النور ألبسنا حسنا وتجانا والأنس والشحنا